ज्ञानधन जस प्रथमा का बहुवचन ज्ञानधन जस लाने की प्रक्रिया पूर्वक सब समझना है। ज्ञान इत्यस्मात् शब्दात् अव्युत्पत्ति पक्षी अर्थ धातु प्रतिप्रातिपदिकम् इत्यनेन सूत्रेण व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासस्य सूत्र के द्वारा प्राति संज्ञा करने पर खले कपोत न्याय से शौच स्मौट इत्यादि सूत्र के पूरा 21 प्रत्यय की उपलब्धि होती है। उस अवस्था में सुपह ज्ञान प्रातिपदिकात् सुपह ज्ञान प्रतिपदिक 3 सूत्रों का अधिकार और सुपह या परिभाषा सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति लाने का प्रयास करने पर 3 विभक्तियां एक साथ आ जाती है पुनः खले कपोत न्याय से, तब बहुशु बहुवचन इस परिभाषा सूत्र की सहायता से अब क्या करेंगे जस प्रत्यय प्रथमा का बहुवचन की कक्षा में जस प्रत्यय आता है तो ज्ञान धन जस स्थिति हो जाती है। और जस के सकार का हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त होने पर विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की सहायता से विभक्त हो तो स्नातक की संज्ञा का निषेध हो गया अतएव लोप नहीं होता, ज्ञान धन जस रह गया। स्थिति में चुटू सूत्र के द्वारा जकार की संज्ञा कर दिया गया अदर्शन लोप के लोप संज्ञा सूत्र की सहायता से तस्य लोप के द्वारा जकार का लोप करने पर ज्ञान धन अस्य स्थिति हो गया। स्थिति में आद गुण प्राप्त है उसे बाधिता है असवर्ण दीर्घ उसको भी बाद कर सूत्र आता है प्रतिपूर्ण सवर्ण उसे भी बात कर सूत्र आ रहा है अभी जस्ती का द्विवचन है और शिही प्रथमा का एक वचन क्लीपादनयो हो शिह स्या नपुंसक लिंग वाले शब्दों से परे चकारांत है ह्रस्व है दीर्घ है कोई भी इकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत हलन फलन कुछ भी हो कोई भी नपुंसक लिंग वाला शब्द हो उससे पर में जस और शस के स्थान पर क्या हो जाएगा शी आदेश होगा। यहां आपको जरूरत है सब परिभाषा सूत्र अलोन जिसे कहेगा अंत में सकार पात्र के स्थान पर कर दो नहीं। और क्ली बात नपुंसकात चकार वृत्ति है पंचमी है कि नहीं पर में होना ही है जैसे सृष्टि है ही स्थान निर्दिष्ट है उसके अंत में अलोन किस आता है उसे बात करके अनेकाच सर्वस्य के द्वारा अनेकत्वात् सर्वादेश हो गया ज्ञानधन अलोन किस की प्राप्ति हुई उसे बात दिया अनेकाल सर्वस्य के सूत्र से ज्ञानधन शी स्थान निवजादेश हो अनल उसे प्रत्यय लाइए और प्रत्यय की सहायता से आप लगा दिया लशत्व पदित है ज्ञान धन लशत्व से शकार की संज्ञा हुई एक संज्ञा होने से अदृश्य लोप की सहायता कैसे तस्य लोप के द्वारा शकार का लोप हो गया ज्ञान धन ई रह गया। इस अवस्था में आप इसकी संज्ञा कर विशेष कार्य करने जा रहे हैं अतएव आप बोल सकते हैं लेकिन आदगुण से गुण की प्राप्ति उसे बाधेंगे हम इसके विशेष संज्ञा कर देंगे तो अपने आप उस संज्ञा के निमित्तक या कार्य विशेष हो जाएगा तो आदगुण निवृत्त हो गए। कौन है वो संज्ञा शी सर्वस्थान सर्वनाम स्थानम शी सर्वनाम स्थानम शी प्रथमा का एक वचन सर्वनाम स्थानम भी प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला यह सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम शी इत्येतत् उक्त संज्ञम स्या शी इत्येतत् उक्त संज्ञम स्या शी इस जो प्रत्यय है जो आदेश हो रखा है जिसकी प्रत्यय संज्ञा आपने लाया है प्रत्यय खुद अपने आप में शी प्रत्यय नहीं है वह आदेश आप तक केवल है उस आदेश आप तक शी जिसकी आपने स्थानीय शब्द से प्रत्यय तो लाया है उसे क्या कर रहे हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा केवल शीजा अतः जस और शस में जो आदेश वाशी है उसको सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया। इस सर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए हमें कार्य करना है। नपुंसकस्य जलचः नपुंसकस्य जलचः नपुंसकस्य षष्ठी जलचः षष्ठी एक वचन दोनों है षष्ठी का एक वचन नपुंसकस्य जलचः भी षष्ठी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र जलंतस्य आजंतस्य चक्लीबस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे जलंतस्य अजंतस्य च झलंत होंगे वो हलंत प्रक्रिया में मिल जाएगा झलंत। यहां कोई झलंत तो है नहीं, ये तो अजंत है ज्ञान नकार में आकार है ना, इसलिए ये अजंत है। झलंतस्य अजंतस्य च क्लीबस्य ऐसा जो नपुंसक लिंग वाले शब्द होंगे उनको क्या होगा नुम स्यात् नुम होता है कब सर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए। ऋषि का सर्वनाम स्थान संज्ञा किया है आपने अगर यहाँ सर्वनाम स्थान पर मिला हुआ है लेकिन ये ना समझे सुउ सारे की वो नहीं सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले उसको कौन कर रहे थे सोना नपुंसकस्य वो अनपुंसक में करता है पुलिंग मात्र में करता है इसलिए वो यहाँ नहीं कर रहा है। यह केवल जस के स्थान पर आदेश शी का सर्वनाम स्थान संज्ञा है। अच्छा उसके पर नुम करना है अभी नुम के मकार की संज्ञा हो गया हलंत्यम सूत्र से आदर्श लोप से की सहायता से तसलोप ने उसको लोप कर दिया बचा गया न उकार उच्चारणार्थ था उकार उच्चारणार्थ था उकार क्या है उच्चारणार्थ था अतएव इस न जो बचा है इसका नाम क्या हो गया मित न जो बच गया उसका नाम है मित लुप्यमान अर्थस्याभिधायी से जो लोप हो रहा है वह जिससे था जिस जुड़ा हुआ था उस वस्तु जो शेष रह गया उसको लुप्त वस्तु के द्वारा ही नामकरण हो जाता है। का लोप हो गया बचा कौन न म कहा था न से जुड़ा हुआ था इसे उस न का नाम मित हो गया। ये आपने पहले भी देखा कुक कुक में क्या है कि जो ककार बचा उसको हो गया झुट कर दिया उसको डिक टिक डिक्त होता है अदृढ़ आएगा अगे अदृढ़ डकार की संज्ञा होती है। जो वर्ण बच गए हैं उनको जिसकी संज्ञा आपने कर दिया है उसी के द्वारा उसका नामकरण हो जाता है विशेष कार्य करने के लिए व्यवहार के लिए प्रयोग होता है वे संज्ञाएं टित कित आदि इन टकितों में आपने देखा था अब आ रहा है मित। इसी प्रकार से डिप आदि अनेकों अन्य संज्ञाएं हैं जो व्यवहार में संज्ञा का प्रयोग करेंगे। इस जो बचा हुआ नकार का नाम है मित। ये मित संज्ञा वाला नकार को हम कहां बैठाएं आगम करना है बोला ये आगम में कैसे ज्ञापन हुआ परिभाषा सूत्र के कारण से। आगे सूत्र आ रहा है व्यवस्था देने वाला मिदचोवंत्यात्परः मित प्रथम अचह षष्ठी एक वचन अंत्या पंचमी एक वचन पर प्रथमा एक वचन अचा मध्येय तस्मात्पर तस्व अंतावय मिथ्या अचों के मध्य में जो अंत्य अब यहां सर्वनाम स्थान के परे रहते हुए आपको करना है ना किसको करोगे इसलिए अंग को करोगे अंग संज्ञा करनी पड़ेगी ना इस ज्ञान का क्योंकि सातवें अध्याय प्रथम पाद का है उस अंग को नुम करना है। अंग में कितने अच्छे हैं दो ज्ञान में आ और नौ में अ ठीक इन दो में से अंत्य कौन है अ अचाम मध्य यो अंत्य अंत्य नकार उत्तरवर्ती अकार ठीक उससे परे तस्मात् परः यहां बैठेगा नुम जो बगल में बैठ रहा है वह उसी का अवयव हो जाए उसी का अवयव जो इसका अवयव है वो संपूर्ण का अवयव है कि वो उसका अवयव है कि नहीं अचाम मध्ये अंत्य तस्मात् पर तस्यैव अंतावयवस्य, उसी का वह अंत्य अवयव बन के रह जाएगा। कौन? मित। ये मित संज्ञा वाले वर्ण है वह उसी का अंतावय बन के रहेगा। अतः कुछ लोग तस्य लेना अंगस्यैव अंतावयवस्य, इस अंग का ही वो अंतिम अवयव होकर के रहेगा। तस्य से क्या अर्थ ले लिया? अंगस्य अर्थ ले लिया। अवयव भी पर ले जाते हैं, ये षष्टी है, षष्टी का अर्थ अवयव षष्टी भी ले सकते हो, अवयव षष्टी फर्क भी ले सकते हो, मर्जी अपनी। इसलिए कहां बैठ गया? ज्ञानन अवया, ज्ञानन धन्ति। कौन कौन सूत्र या शायद बड़ा यस्मात् प्रतिष्ठाय प्रत्यंगम से अनुसंज्ञा मिथुचोन्त्यात् परः, और इन दोनों से पहले अलंत्यम मारी मित किया ना आपने, मित कैसे होता हो? अलंत्यम मारी जो पूरी सहायक आदर्शम लोपा तस्लोपा है ही नहीं, उन दो सूत्र के सही सालंत मारी सही थी। इस सूत्र से जो अनुम की मित हुआ, और मित होने से मिर्चोन्त्याग पर लगा, और मिर्चोन्त्याग पर अंग को होने से अंग संज्ञा की भी सहायता आपने दे दिया। इतने सहायक सूत्रों से ज्ञानं धन ई हो गया। ठीक, आप पुराना सूत्र याद करो, सर्वनाम स्थान चासम बुद्धौ, सूत्र है सर्वनाम स्थान चासम बुद्धौ, वो सूत्र लगाना। उसके लिए सर्वनाम संज्ञा तो आपने किया ही, सर्वनाम स्थानम से असंबुद्धि दिखाना है आपने, इसलिए एक वचन संबुद्धि ये सूत्र लाएंगे और कहेंगे वहां पर कहना कैसे होता है पहले बताया ना। यस्मात् एक वचन एक वचन संबुद्धि जनन सूत्रेण संबोधने प्रयुक्ता यासु इत्येतस्यैव संबुद्धि संज्ञा स्यात्, अत्र च सु नास्ति अपितु जस्, अतएव असंबुद्धि वर्तते। इसलिए यहां क्या है? असंबुद्धि है कि एक वचन संबुद्धि कहता है संबोधन में प्रयुक्त जो एक वचन संज्ञा वाला सुप्रत्यय का ही संबुद्धि संज्ञा होती है, अतएव यह सु न होने के कारण से सु से भिन्न जस है, इसलिए यहां असंबुद्धि है। असंबुद्धि के परे रहते हुए अलोन्त्यात्पुरुपधा से नकार का पूर्व में जो अंत्य कौन है ना, उसे पूर्व न में आई जो अकार है, इसका नाम उपधा संज्ञा हो गया। इसी उपधा संज्ञा की सहायता लेने के बाद ऊ कालो जस दीर्घ सूत्र लाए और स्थानांतरतम, इन दो की सहायता से आपने सूत्र लगाया सर्वनाम स्थान चासम बुद्ध सूत्र लगाया, तो क्या हो गया? ये दीर्घ आदेश न के आकार को दीर्घ हो गया, ज्ञानान बन गया। मिला दीजिए जो बना ज्ञानानी, ज्ञानानी तेस्मात् अस्तदाज बने मिलचोन त्याग पर एक वचन संबुद्धि, इन दोनों जब नुम कर दिया, नुम करने के बाद एक वचन संबुद्धि अलोन त्याग पुरुपधा उकालो जिसुद्रियो प्रतः स्थानेंतर तमः, इतनी शब्द सूत्रों की सहायता से सर्वनाम स्थान चासंबुद्ध सूत्र ने नकारोत्तर अकार को दीर्घ कर दिया। ज्ञानान धन ई अध्ययनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, इस न्याय से वर्ण सम्मेलन करने पर ज्ञानानी बन गया, और उसका आप शब्द पदम से पद संज्ञा कर दोगे तो प्रथमा के बहुवचन का रूप ज्ञानानी सिद्ध हो जाता है। इतना संकेत कर दिया उपधा दीर्घ ज्ञानानि पुनस्तद्वत, कोई अंतर नहीं कि सुअरम जो ने आपने क्या किया था अम आदेश कर दिया, और ओट में शी आदेश हो जाएगा है कि नहीं, नपुंसका अच्छा, और जस और शस में मिर्चन क्या आपने जस शी से शी आदेश कर दिया, इसे पूरा अच्छे का रूप समान हो जाएगा। सुअरम बराबर और ओट बराबर जस और शस का रूप बराबर से ज्ञान ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि शेषम कुंभत, शेष जब पुल्लिंग राम के समान रूप चला लेना, कोई अंतर नहीं। ज्ञानेना ज्ञानाभ्यम ज्ञानैः ज्ञानाय ज्ञानाभ्यम ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाद् ज्ञानाभ्यम ज्ञानेभ्यः ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषो हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। इतना ही अंतर पड़ेगा। रामायण नाम में अटकुंभा दंत नकार को मूर्धन नकार कर दिया था, रामेणा में और रामायणाम दो जगह पर अटकुंभा में लगा करके दंत नकार को मूर्धन्य किए थे, वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि यह रेप शकार नहीं है। क्यों नहीं लगेगा? ज्ञानेश नकार के एकार हो गया ना, इन आ गया, वहां तो शब्द होगा ज्ञानेशु बनेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। केवल दंत नकार को मूर्धन्य नहीं होगा, इतना ही अंतर है और सब वही चल, क्योंकि रेफ या शकार यहाँ नहीं है, है ना। रेफ या शकार हो तभी दंत नकार को मूर्धन्य नकार होता है, न रेफ है न मूर्धन्य शकार है। एवं धनवन फलादय, धनवन फलादय, ज्ञान है तो धन आता है खूब। दो काम हो सकते हैं ज्ञान से, या तो धन कमाओगे या तो विरक्त होकर वन जाओगे, दोनों से फल मिलता जरूर है। इसलिए धन वन फल आ गए, धन से भी फल खरीद सकते हैं, जंगल जाओ तो भी फल मिलेगा, तो फल है ही। एवं धन वन फल आ गया, ज्ञान का फल है धन और वन। अधिकतर लोग ज्ञान का फल धन में भागते हैं, बहुत कम लोग ध्यान ज्ञान का फल वन को प्राप्त करते। वन का मतलब क्या? जंगल। जंगल का मतलब क्या असलियत में? वन संभक्तौ भजन स्थानम इत्यर्थः है। सम्यक भक्ति के लिए ही वन को गमन करते थे। वन गमनम बार बार आते हैं महाभारत, जंगल चले गए, युष्ट्रादि जब चले गए, धृतराष्ट्र चला गया, वन गमन कर लिया। वन गमनम का मतलब क्या? सम्यक भक्त्यर्थ गमनम, सम्यक भजन करने के लिए वो निकल गए। कहां गए पता नहीं, वो तो हम लोग वन से जंगल में रूढ़ कर दिए हैं, एकांतवास के लिए चले गए। सम्यक भजन एकांतवास में ही होता है, समूह में नहीं होता। और एकांतवास का मतलब बहुत विलक्षण, जाबाल उपनिषद वर्णन करते हैं, वने की संति रागिण किम, जो रागी है, रागी मने खाने वाला रागी नहीं। राग अंदर में भरा पड़ा है जिसके अंदर, वह जंगल में बैठेगा तो वे क्या करेगा? इस सम्यक वैराग्यवान जो होगा वह जहां बैठा है वही एक काम, जो विरक्त है, जिसके हृदय में किसी के प्रति वस्तु के प्रति राग नहीं है, तो उसके लिए संसार को कोई वस्तु ही नहीं है, तो एकांत होगा कि नहीं होगा? एकांत का मतलब क्या? सांसारिक पदार्थों के संसर्ग का अभाव, और सांसारिक पदार्थों के संसर्ग का अभाव रूपी एकांत आपके मन का मामला है, बाह्य वस्तुओं का मामला नहीं है। बाह्य वस्तु कुछ हद तक निम्न कोटि का साधक के लिए सहायक जरूर है, बाह्य वस्तुओं की न्यूनता इसलिए अपरिग्रह गिनाया कहा नियमों में, नियम आसंता शुरू में अपरिग्रह न्यूनतम वस्तुओं की सहयोग, इसलिए हर तपस्वी का क्या हाल होता है? शुरू में कुछ नहीं होता, तपस्या फलीभूत हो गया तो सिंहासनों से भर जाता है, कितने माल टाल होते हैं। एक तपस्या का फल निर्भर है, और तपस्या के कारण से आया हुआ वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति है या नहीं, निर्भर है। राग आसक्ति का अभाव होना जरूरी है। क्योंकि बाह्य वस्तु का सकल वस्तुओं का व्यवहार हो जाए, आपके लिए अपने शरीर के प्रति अनुराग है तो एकांत नहीं है। तो शरीर को संभालने में लग जाएंगे। शरीर को संभालना कब तक है? शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन, तब तक संभालिए जब तक आपकी वृत्ति सम्यक प्रकारेण ब्रह्मचिंतन में। एक बार लक्ष्य में वेदन हो गया, उसके बाद रहे ना रहे धनुष कब तक जरूरत है? जब तक बाण छूटता नहीं, छूटने के बाद धनुष को लटकाए रखो क्या मतलब? इसलिए तो मुंडकोपनिषद वगैरह में सब धनुष का दृष्टांत दिया इस चीज में। एक बार मन क्षिप्त हो जाए, लक्ष्य में चल पड़े, तब तक के लिए है। मन को नियंत्रण में रखना है, अपने काबू में लाना है और लक्ष्य की ओर दौड़ाना है, वहां तक के लिए जरूरत है। जहां लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा, उसके बाद कोई जरूरत, तब तक के लिए कहा अपरिग्रह करते रहो न्यूनतम वस्तु। उसके बाद शरीर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अतएव अनंत वस्तु का विचार कर है या नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एकांतवास में रहता। इधर से वाराणसी का वर्णन बहुत सुंदर किया, वाराणा क्या है, नासी क्या है, कहाँ है आपके अंदर, वहां ध्यान करो। मन यदि वहां चला गया तो वाराणसी में स्थिति है, यदि मन वहां नहीं है तो बनारस में रहते हुए बनारस में, स्थूल बनारस में रहने से होता क्या है? कुछ नहीं। लोग समझे नहीं काशीवास का मतलब क्या है, समझे नहीं। जावालो परिषद पढ़िए, साफ बोलता है क्या है, जिसको गीता है ध्रुवोर मध्य, भवों के मध्य में। यदि मन स्थित है मृत्यु काल में तो आप काशी में स्थित हैं, यदि मन भ्रू मध्य में नहीं है, किसी अन्य विषय में है या शरीर का अन्य किसी भी भाग में है, तो आप बनारस में शरीर छोड़ भी रहे होंगे तो भी आप काशी में नहीं है। शास्त्रों से इन चीजों का असली अर्थ मालूम होता है। अब शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो कहां से पढ़ेंगे? आदमी तो बनारस भाग रहे, बनारस भाग, वहां जाके शरीर छोड़ूंगा, छोड़ो शरीर, वहां तो गधे भी मर रहे हैं तो उन मुक्त नहीं हो रहे, मुसलमान भी बहुत हो गए वहां, वो भी सब मुक्त हो जाएंगे फिर मर रहे। जो तुम्हारे शास्त्र में माता अपने आप को ब्रह्म नहीं मानते है, वो मुक्त हो जाएंगे मरने मात्र से। इसलिए कुछ लोगों ने कहा ऐसा है जो मर भी जाता है ना तो क्या होता है उसको, वो सीधे कैलाश पहुंच नहीं पाता, शिव जी उसको उपदेश देंगे हम ब्रह्मास्मि। लेकिन कब, कद पहले द्वारपाल बैठा ना काल भैरव, वो डंडा मारता है खूब, जितने आपके पुण्य पाप कर्म सबको क्षय कराता है, ये उसकी ताड़ना को सहन कर लेंगे वो गेट पास देता है, चलो भाई अंदर जाओ मैं शुद्ध कर दिया हूं, शिव जी के सामने खड़ा होने लायक बना दिया हूं, अब तू जा। लेकिन काल भैरव को देखते ही तो आदमी का टायर पंक्चर होता है, भागता है ना, वो भयंकर है ना, वो जा अस्त्र शस्त्र उठाएगा पीटने के लिए काटने के लिए तो भाग जाएंगे, कौन रहेगा? इसलिए तो यमराज जी क्या यमदूत लोग क्या करते, पहले बांध बूंद के ले जाते हैं ताकि भाग ना सके, वो तेल की कढ़ाई में भून देंगे अच्छी तरह, भाग ही नहीं सकता। यहां तो भागने का अवसर है ना, अमर जी से गए काल भैरव खड़े हैं और वो देख करके भाग जाओगे, कहां जाओगे? वापस ही आओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशय। इसीलिए वह मरने मात्र से होता नहीं, तर्क शास्त्रकार ने समझाया इसको, बीच में आपको भैरव ताड़ना को स्वीकार करना पड़ेगा। भैरव की ताड़ना को स्वीकार करोगे तो तारने वाले मिल जाएंगे तो तर जाओ। तारक कौन है? शिव। और तारक मंत्र प्रणव, तारक मंत्र प्रणव को जब तारक शिव देते हैं तो मुक्ति होती है। ऐसे केवल काशी में मरने मात्र से नहीं, इसलिए व्यवस्था दिया गया। धन वन फलाले, वन पर बोल दिया इतनी बात आ गई। वन संभक्त धातु है, उससे वन शब्द बनता है। सम्यक भजन उसके से तात्पर्य होता है। ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, धनम धने धनानि एवं धन वन फलाले। शब्द रूप चला लीजिए, धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, धने न धनाभ्याम धनैहि, धनाय धनाभ्याम धनेभ्य, धनात् धनात् धनाभ्याम धनेभ्य, धनस्य धनयो धनानां, धने धनयो धनेषु, हे धन हे धन हे धनानि एवं वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, वने न वनाभ्याम वनैहि, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य, वनात् वनात् वनाभ्याम वनेभ्य, वनस्य वनयो वनानां, वने वने वनयो वनेषु, हे वना हे वने हे वनानि। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैहि, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, फलेषु हे फले हे वनानि। आप एक और शब्द ले रहे हैं जिनके डतर प्रत्यांते से सर्वनाम संज्ञा होता है। इसका डतर डतम आया था ना वहां पर, सर्व विश्व उभा उभय डतर डतम अन्य अन्य इतर तत्व अनिम समसीमा जो गिनती किया वहां पर डतर डतम आया। हमने बताया था किम शब्द से जब डतर करोगे तो बचेगा ततर अदंत है। ये इसकी नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे, पुल्लिंग में तो चलाया नहीं आपने, स्त्रीलिंग में भी चलाया नहीं क्योंकि वहां पुल्लिंग में रामवत्त है, मैं सर्ववत्त है, पुलिंग में सर्वत है और स्त्रीलिंग में सर्वावत, कोई फर्क नहीं, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं था, इसलिए वहां आपने इसको रूप चलाया नहीं। लेकिन यहां विशेष सूत्र लगाने हैं, अतएव इसको उठा रहे हैं कतरा शब्द। कतराधन सु, कतराधन सु, आदि दत्रादिभ्य पंचभ्य पंचभ्य आद्य दत्रादिभ्य पंचभ्य। घबरा रहे उच्चारण करने, अद्य अद्य अद्य दत्रादिभ्य, सरलता के लिए अद्दत्रादिभ्य एक साथ बोल दोगे आद्य इधर दत्रादिभ्य उधर हो जाता है, दो डवाचरी पंचभ्य। प्रथमा का एक वचन, डतरादिभ्य पंचमी का बहुवचन, पंचभ्य पंचमी का बहुवचन, तीन पदों वाला सूत्र। एभ्य क्लीबेभ्य समोर अदृढ़ आदेश, समोरम प्राप्त है ना, तो समोरम को बांध करके ये अदृढ़ आदेश कर। तो कतरादंशु वास्तविक प्रक्रिया बोलना हो तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ा नहीं इसलिए सूत्र नहीं बोल रहा हूं। समोर नपुंसक, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, वास्तव में होता है वो लुक करने आता है। समोर नपुंसक इसको पार करके आपने अतोम पढ़ा, अदंतों में यीशु और हम को लुक बात करके हम आदेश कर रहा है, वो हम आदेश को भी बात करके अभी आप सूत्र जो पढ़ रहे हैं ये अदृढ़ आदेश करेगा। अदृढ़ क्लीबेभ्य अंगेभ्य समूर अदृढ़ आदेश प्रतिपाद प्रत्यंगम, यह हम संज्ञा के सहायक ले लीजिएगा। सहायक लेकर के कतर सु, सु को अद्ध आदेश हो गया, कतरा धन अद, कतरा धन अद। डकार की संज्ञा हुई हरंत्यम से, असम लोप की सहायता से तस्य लोप के द्वारा उस डकार का लोप हो गया, अद बच गया। इसलिए अद का क्या नाम है, अभी दिक् नाम पड़ गया क्योंकि इसकी अवयभूत डकार की संज्ञा हो गया है, अतः इसका नाम क्या है दिक्। इस दिक् के परे रहते हुए हमें कुछ काम करना है। सूत्र ला रहे हैं टेहे टेहे टेहे, षष्ठी का एक वचन दिति भस्य तेर लोपस्य, दिति भस्य तेर लोपस्य, दित के पर में रहते हुए भासंजक अंग का ती भाग का लोप करने को कहते हैं। इसलिए यचि भम, अंग संज्ञा तो कर चुके हो, दोबारा करने कोई जरूरत नहीं। कि जब आद्र राजस कर रहे थे उस समय अंग संज्ञा हो चुकी है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। केवल भम संज्ञा, यचि भम से भा संज्ञा हो गया, किसका? कतर शब्द का। स्वादि असर्वनाम स्थान के पड़ते हुए पूर्व को भा संज्ञा करते, अजादि स्वादि यकार आदि हो अथवा अजादि स्वादि असर्वनाम स्थान के पर में रहते हुए पूर्व को भा संज्ञा होता है। यहाँ पर अजादि भी है, स्वादि है ये, और असर्वनाम स्थान संज्ञा भी है, अतएव उसके परे रहते हुए पूर्व जो कतर को भा संज्ञा हो गया। उस भा संज्ञक टी कौन है? टी भाग कौन करेगा संज्ञा? अचोन्त्यादिति सूत्र से आपने टी संज्ञा कर दिया र के अकार को, अकार का नाम पड़ गया टी। अचोन्त्यादिति सूत्र है, उस अकार का नाम हो गया टी। ठीक, उस टी के क्या होता है? लोप हो कह दिया, उस टी का लोप हो माने र के अकार का लोप हो जाए। र के अकार जो है, रकारोत्तरवर्ती जो आकार है, उस आकार का लोप हो गया। यहां पर भी आदर्शम लोप की सहायता लेनी पड़ेगी, लोप करना है ना आपने, आदर्शम लोप ये भी सहायक बन गया। शिवम अचुंत्यादिटी और आदर्शम लोप की सहायता से तेह सूत्र ने क्या कर दिया? दित के परते हुए कतर शब्द का टी भाग उत्तर अकारोत्तरवर्ती आकार पट्टी को लोप कर दिया, तो कतर हल हो गया। धन अद मिला दीजिए कतरद, कतरद वावसान अवसान संज्ञा कीजिए तकार को, विरामो अवसानम, और दकार को वावसान सूत्र विकल्प से अवसान में विद्यमान जस को क्या होता है? जल को चर हो जाता है। चर में दकार को क्या होगा? स्थानांतरण की सहायता लेकर के वो क्या करेगा? तकार कर देगा। तो पहला रूप बना कतरद, और जब चर नहीं हुई तो कतरद दूसरा रूप रहेगा। कतरद कतरद दो रूप सिद्ध, बाकी सब तो ज्ञान के समान बना लेना है, कोई विशेष कार्य नहीं है। संबोधन में थोड़ा अंतर करेंगे। कतरद कतरद कतरे कतराणी, कतरे ज्ञाने बना ज्ञाने जाना नहीं, उसर कतरे कतराणी, और दंत नकार को मूर्ध नहीं हो जाएगा क्योंकि कतरा में रहा है ना, और बाद में नहीं है नकार, उन दोनों का पीछे दीर्घ आ है, केवल अट का व्यवधान है। अट का व्यवधान होने से दंत निकार को मूर्धनी हो जाएगा कतराणी। अट को पांग में वाए पी कतराणी, रान है र आ न, र और न के बीच केवल आ है अट में, अतः उसे व्यवधान होने पर भी दंत निकार को मूर्धनी हो जाएगा, कतराणी बनेगा। ये वा विशेष भाग्य सा ज्ञान जैसे रूप बनेगा। कतरत गतरत गतरे कतराणी, कतरत कतरत कतरे कतराणी। अब हे कतरत में विशेषता है, पूरी प्रक्रिया यही है। हे लिख दो तो अब यहां पर कोई आशंका कर सकता था, जब मिला दिया हमने, मिलाने के बाद द का लोप करो बोल सकता है कोई, कि कतरत हो गया ना, र गया में र में आ गया, ये रसवांत हो गया, रसवांत पर में द है, वो तो किसका स्थान पे हुआ था? शु के स्थान पर हुआ है, संबुद्धि का अवयव है, हल उसका लोप करो, ऐसा भ्रम। क्योंकि ये जो आकार है हस्वांत अंग का अवयव नहीं है, अंग का जो आकार था वो तो लोप हो गया तेह सूत्र से, जो अंग का आकार है वो तो लोप हो गया। एक घंटा रसवंता चांगा धन लुप्यते संबुद्धेश्चेत, मिलाने के बाद र में जो अ आ रहा है वो अ अंग का आकार नहीं, वो तो प्रत्येक आकार है। इसे रस्वांत अंगिया है ही नहीं तो दकार का लोप कैसे करूंगा मैं। इसलिए विषय बताना था र के आया नहीं है, लोप हो चुका है, और जो अध का आकार मिला हुआ है वो अंग का अवयव नहीं है। इसे रस्वांत अंग ना होने से उससे पूर्व संबुद्धि का हल नहीं मिला, आदि दकार का लोप नहीं हुआ। हे कतरद, हे कतरद, हे कतरे, हे कतराणी, ये रूप बन जाएगा शेषम पुंबत कतरेण कतराभ्याम कतरई कतर कतरस्मयी जो सर्वनाम संज्ञा है ना यहाँ पे कतरस्मयी कतराभ्याम कतरेभ्य कतरस्नात् कतरस्माद् कतराभ्याम कतरेभ्य कतरस्य कतरयोः कतरेषां कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु। हे कतरद्, हे कतरद्, हे कतरे, हे कतराणि, शेषं पुंवत्। इसलिए कव्य सर्वनाम संज्ञा को लेकर जो पुल्लिंग में जैसा होता है वैसे ही शेष रूपों को बनाना। एवं इसी प्रकार से अद डत्रादि पे बोला ना, डत्रादि पांच तक जाना, डत्रा डतमा अन्य अन्यत्रा त्वा कता डत्रा डतमा इतरा अन्य अन्यत्रा पांच डत्रा डतमा इतरा अन्य अन्यत्रा इन्हीं पांच शब्दों को लेना है। आपने डत्रा का रूप बना दिया था, दृष्टांत क्या लिया आपने, कतरा शब्द ले लिया ठीक, और डतमे के लिए दृष्टांत क्या ले रहे हैं, कतम, क्योंकि दोनों प्रत्ययों ने कहना थे प्रत्यय ग्रहण तदंताग्राह्य लिखा था, तदंतों को लेकर के दृष्टांत बनाया कत्र कतम। बाकी तो प्रातिपदिक ही है तीन, इतरा अन्य और अन्यतर देखने में डतर जैसे डतर प्रत्यांत जैसे दिखता है, लेकिन डतर प्रत्यांत नहीं है। इसे गण में इसको पृथक ग्रहण किया है, गण में सर्वा विश्व उभा उभय डतरा डतम इतर अन्य अन्यतर क्यों बोला। यदि इतर इदम से बना हुआ डतर प्रत्यांत होता और अन्यतर अन्य शब्द से बना हुआ डतर प्रत्यांत होता, इन दोनों को गण में पृथक ग्रहण नहीं करते। इन गण में पृथक गणना किया है इसे ज्ञापन होता है ये इतर इदम का नहीं है और अन्यत्र अन्य से बना हुआ डतर प्रत्यांत नहीं है, किंतु तर प्रत्यांत स्वतंत्र प्राप्त, डतर प्रत्यांत नहीं तर प्रत्यांत अलग। इसलिए इन पांच शब्दों में क्या होता है, आदत्रादिव्य लगेगा, तेह सूत्र लगेगा, और जैसा आपने कतरा का बनाया था कतरद कतरद, वैसे इनका बना कतमत कतमद, इतरत इतरद, अन्यत अन्यद, अन्यतरत अन्यतरद, ये रूप बनेगा प्रथमा का एक वचन, द्वितीय का एक वचन, शेषम कतरवत, कोई अंतर नहीं बाकी। इसलिए अन्यतमस्य तू, लेकिन अन्यतम गण में गिनाया नहीं है। इसे अन्यतम जब बनेगा अन्य शब्द से डतम प्रत्यय नहीं माना जाएगा वहां। इसे अन्यतम से तो अन्यतम इत्येव ज्ञानम के समान चलेगा और डतमच प्रत्यांत नहीं है। अन्यतम शब्द यहां भी डतमच प्रत्यांत नहीं है, तमट प्रत्यांत। इसलिए कहते हैं यहां इसका तो ज्ञान के समान पूरा रूप चलाना पड़ेगा। कतमत कतमत कतमे कतमानी, कतमत कतमत कतमे कतमानी, कतमे कतमाभ्याम कतमेहि, कतमाय कतमस्मे कतमाभ्याम कतमेभ्यः, कतमस्मात् कतमस्मात् कतमाभ्याम कतमेभ्यः, कतमस्य कतमयो कतमेषां, कतमस्मिन् कतमयो कतमेषो, हे कतमत, हे कतमत, हे कतमे, हे कतमानी। इसी प्रकार से आपने इतरत का भी चलाना चलाइए, इतरत का इतराणी इतर इतर इतरे इतराणी इतरेण इतराभ्याम इतरैहि इतरस्मै इतराभ्याम इतरेभ्य इतरस्मात् इतरस्मात् इतराभ्याम इतरेभ्य इतरस्य इतरयोः इतरेषाम् इतरस्मिन् इतरयोः इतरेषु। हे इतरत् हे इतरत् हे इतरे हे इतराणी। यहाँ र होने के नाते दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो जाएगा, यानी कतम में नहीं हुआ, कतमानी कतमानी जो वहां रे पे मूर्धन्य नकार नहीं है, इस तरह में था और अगले में भी नहीं है। अन्य शब्द का भी चलाइएगा वहां भी नहीं होगा, अन्यत अन्यत अन्य अन्यानी अन्यानी नहीं अन्यानी, दंती नकार होगा मूर्धन्य नहीं, अन्यत अन्यत अन्य अन्यानी अन्यत अन्यत अन्य अन्यानी अन्येन अन्याभ्याम अन्यैः अन्यस्मै अन्याभ्याम अन्येभ्यः अन्यस्मात् अन्यस्मात् अन्याभ्याम अन्येभ्यः अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम् अन्यस्मिन् अन्ययोः अन्येषु हे अन्यत् हे अन्यत् हे अन्ये हे अन्यानि एवमेव अन्यतरत् अन्यतरद् अन्यतरे अन्यतराणि अन्यतरद् अन्यतरद् अन्यतरे अन्यतराणि अन्य तरेण दंत नकार को बोलते नहीं होगा, अन्य तरेण अन्य तराभ्याम अन्य तरही अन्य तरस्मै अन्य तराभ्याम अन्य तरेभ्य अन्य तरस्मात् अन्य तरस्मात् अन्य तराभ्याम अन्य तरेभ्य अन्य तरस्य अन्य तरयोः अन्य तरेषाम् अन्य तरस्मिन् अन्य तरयोः अन्य तरेषु हे अन्य तरत् हे अन्य तरत् हे अन्य तरे हे अन्य तराणि अन्यतमस्य तु अन्यतमम् इत्येव। अन्यतमम ज्ञानम के समाचार लगाना, सर्वनाम संज्ञा का विशेष कार्य को भी ध्यान रखना। ज्ञानम जैसे बना है ज्ञानम ज्ञान जाना नहीं, ऐसे यहाँ अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानी अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानी अन्यतमेन अन्यतमाभ्याम अन्यतमैः अन्यतमाय अन्यतमस्मै बनेगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा नहीं इसका, सर्वाधिगण में अन्यतम नहीं आता। अन्यतमाय अन्यतमाभ्याम अन्यतमेभ्य अन्यतमात् अन्यतमात् अन्यतमाभ्याम अन्यतमेभ्य अन्यतमस्य अन्यतमयोः अन्यतमानाम अन्यतमे अन्यतमयोः अन्यतमेषु हे अन्यतमम् हे अन्यतमे हे अन्यतमानि। अब एक तरह शब्द ला रहे हैं, ये भी डतर प्रत्यांत है, ये भी क्या है डतर प्रत्यांत होने जाते हैं, अत्र डतराज प्राप्त था उसे निषेध करने के लिए वार्तिक ला रहे हैं। एक तरह प्रतिषेधो वक्तव्य, एक तरह प्रतिषेधो वक्तव्य, एक शब्द से डतर प्रत्यय हुआ तो एक तरह प्रातिपदिक बन गया। इस प्रातिपदिक से जब सूद आएंगे पूर्व सारी प्राप्तियां कहेंगे हम, है कि नहीं, पूर्व क्या क्या प्राप्त होता है समोर नपुंसक अतो आम, इसको बाधेंगे नहीं, अभी बाधक आ रहा है कौन अदत्रादिव्य, उसे बाध दिया वार्तिक ने एक तरह प्रतिषेधो वक्तव्य, इसलिए वापस अतोम लौट गया। और देवदत्त हंते हतन्याय याद है ना, देवदत्त को मारने के लिए आ रहा था ये यज्ञ दत्त, उसे मार डाला विष्णु दत्त, अतः देवदत्त वापस जिंदा हो गया है ना, इसीलिए अतोम दोबारा के काम कर दिया तो क्या हुआ एक तरह धन अम हो गया। रात गुणा आकाश गुणा दीर्घ दोनों को बात करके अमी पूर्व वो भी प्राप्त है प्रथम पुरुष वर्ण, रात गुणा फिर आकाश गुणा दीर्घ फिर प्रथम पुरुष वर्ण, तीनों को एक उत्तर उत्तर प्राप्त करता हुआ अमी पूर्व अंत में आकर के पूर्व एकादश कर दिया, रूप बना एकतरम। शेषम ज्ञानवत नहीं सर्ववत बनेगा, तो एक शब्द उसमें आया ना सर्वाधिगण में एक द्वि सर्वाधिगण में है ना, भवत किम एकस्मै इसलिए बनता है पुल्लिंग में भी, ऐसे यहां भी बनेगा एकतरम एकतरे एकतराणी एकतरम एकतरे एकतराणी एकतरेण एकतराभ्याम एकतरैहि एकतरस्मै एकतराभ्याम एकतरेभ्यः एकतरस्मात् एकतरस्मात् एकतराभ्याम एकतरेभ्यः एकतरस्य एकतरयोः एकतरेषां एकतरस्मिन् एकतरयोः एकतरेषो हे एकतरं हे एकतरे हे एकतराणि। इन सब जगह दंत नकार को मूर्धन्य नकार होगा हाँ ठीक है। मकार संबोधन मकार लोप हो गया ना, घे ज्ञान है जैसे ठीक ज्ञान है मकार लोप। हे एकतरा हे एकतरे हे एकतराणी मकार लोप हो जाएगा इंग रस्वात संबोधन कि पूर्व एकादेश पररूप एकादेश होता तो हम कह सकते तो नहीं होगा। पूर्व एकादश पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण होने से उस वर्ण में पूर्वांत भाव से अंगत्व रहेगा। एकादश में सुविधा है, मैं तो वहां भी कह सकते थे ना, यहाँ जब एकतरम बनाओगे हे एकतरम, ये जो आकार है राम है अ, ये कौन सा है, हम का आकार है कि रा के आकार है, नाम का है ना रा के आकार है, दोनों का स्थान पर नया आकार आ गया है, नया बैठा है। पूर्व एकादेश का मतलब बता चुका हूँ पहले भी, पूर्व परूप का मतलब नया वर्ण आता है, आदेश तो धर्म अवच्छिन्न ह्रस्व अवर्ण आदेश है जो पूर्व के सदृश था, सादृशता अत्वमेन मात्रम अकारत्वेन मात्रम भवति। पूर्ववर्णम स्थान विशिष्ट अकार अत्वावच्छिन्न अकार है, पूर्ववर्ण कैसा है स्थानित्व धर्म अवच्छिन्न अत्वावच्छिन्न अकार है। परवर्ण कौन है, प्रत्यत्वावच्छिन्न परत्वावच्छिन्न अत्वावच्छिन्न अकार है, उन दोनों के स्थान पर एक आदेशत्वावच्छिन्न अकार हो रहा है, किंतु पूर्व की सादृश्यता क्या है, केवल अत्वम मात्रम, अवर्णत्व रूपी सादृश्यता ले रहा हूं। आदेशत्वावच्छिन्न अत्वावच्छिन्न अकार रूपी जो नया आदेश हुआ योयम एकादेश स पूर्वस्यांत परस्य आदिवच्च अंताधिवच्च सूत्र पढ़े हैं आप, क्या सूत्र है अंताधिवच्च, जो ये एकादश हुआ है वो पूर्व के अंत के समान भी हो सकता है पर के आदि के सदृश भी हो सकता है। अब यहां क्या लिया आपने, पूर्व के अंत के सदृश ले लिया, अतः क्या हो गया अंग का हो गया ह्रस्वांत अंग हो गया, ह्रस्वांत अंग से परम मकार मिल गया उस मका लोक हो गया। योयम एकादेश पूर्वस्यांतवत परस्य आदिवच्च स्यात्, इस अंताधिवच्च सूत्र के आधार पर अम के जो अकार आदेश हुआ एकादेश होने से यह लाभ हुआ। यदि हम ये अ का लोप करते और अम को मिलाते तब तो मा का लोप नहीं होता, जैसे भी आपने किया कतर हे कतर अध में रा के लोप हुआ ना, कैसे अध मिल गया वहां नहीं होगा, यह एकादेश हो रहा है ना पूर्व एकादेश हुआ इसलिए यह लाभ हो रहा है। पूर्वांत उद्भव करके ह्रस्वांत अंग हो गया, ह्रस्वांत अंग से परमे मकार जो है संबुद्धि का अवयव रूप हल मिल गया लोप।